فايل خندق عمليات زيري راولي دبريا فر دخمن وارك غازي دا تكبير فور تسدى فايل خندق عمليات زيري راولي دبريا فر دخمن وارك غازي دا تكبير فور تسدى د تور سوري لاندي براولي نليلا فايل خندق عمليات زيري راولي دبريا فر دخمن وارك غازي دا تكبير فور تسدى جلوي شندي دا فتحو سرکفر افقی شکاری دخبل واکی درولا پایل خندق عملیات زیری رولی دبریا پر دخمن وارکی غازی دا تکبیر پور تسدا گل دجوان هر باب خکولی و نامونا دا تقوى فایل خندق عملیات زیری راولی دبریا پر دخمن وارک غازی دا تکبیر پور تسدا فایل خندق عملیات زیری راولی دبریا پر دخمن وارک غازی دا تکبیر پور تسدا ویار پری ویار پری باشم که سبر اوڑی لپرادو ورسار مل دا اللہ پایل خندق عملیات زیری روڑی دا بریا پر دخمن وارکی غازی دا تکبیر پور تصدا پایل خندق عملیات زیری روڑی دا بریا پر دخمن وارکی غازی